ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سقف برین، بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار، که مجیب هر دعا و مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند. تو عطا بیگانگان را می دهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. حق بفرماید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. حاجت آوردش ز قفلت سوی من، آن کشیدش مو کشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازی چه مستغرق شود. گرچه می نالد به جان یا مستجار، دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا، می فریباند به هر نوعی مرا. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوش آوازی قفس در می کنند. زاغ را و جغ را اندر قفس، کی کنند این خود نیامد در قصص. پیش شاهد باز چون آید دوتن، آن یکی کمپیر و دیگر خوش زغن. هر دو نان خواهند او زوتر فطیر، آرد و کمپیر را گوید که گیر. واندگر را که خوش استش قد و خد، کی دهد نان بل به تأخیر افکند. گویدش بنشین زمانی بیگزند، که به خانه نان تازه میپزند. چون رسد آن نان گرمش بعد کد، گویدش بنشین که حلوا هم رسد. هم بدین فندار‌دارش می کند، و از ره پنهان شکارش می کند. که مرا کاریست با تو یک زمان، منتظر می باش ای خوب جهان. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد، تو یقین می دان که بهر این بود.